Paszkowski. Horror rozpoczyna się w momencie, gdy ten człowiek rzuca najpierw jednym przedmiotem, potem drugim, po czym zaczyna uciekać. Policjanci wtedy, to może są dwie, może 2,5 sekundy, oddają około 10 strzałów do uciekającego człowieka, trafiają go w nogę, moim zdaniem przypadkowo. Jeszcze gorsze jest to, że strzelają już wtedy, kiedy ten człowiek się przewraca, kiedy ewidentnie widać, że jest trafiony w nogę, pada wtedy jeszcze kilka strzałów. A Komenda Główna Policji podkreśla, że w tego typu sytuacjach na policjantów działa ogromny stres. Podobnie jak interwencje w szpitalu w Rudzie Śląskiej, sprawę strzelaniny w Gorzowie badają prokuratorzy. Watykan odmówił wydania materiałów dotyczących śledztwa przeciw podejrzanemu o pedofilię byłemu nuncjuszowi na Dominikanie arcybiskupowi Józefowi Wesołowskiemu. Jak poinformował rzecznik stołecznej prokuratury Przemysław Nowak, śledczy wystąpili o dokumenty w lutym, potem jak Dominikana odmówiła dostępu do akt sprawy i przekazała je w całości Watykanowi. Pod koniec czerwca Stolica Apostolska wydaliła Wesołowskiego ze stanu duchownego, ale decyzja nie jest jeszcze prawomocna. 4 osoby zginęły w wyniku ataku lotniczego na miasto Śnieżne w obwodzie donieckim na Ukrainie. Na razie nie wiadomo, kto stoi za nalotem. Ukraińcy mówią, że to nie oni atakowali, relacjonuje z Donbasu dziennikarz Piotr Andrusieczko. Ukraińska strona twierdzi, że ich samoloty nie wylatywały od poniedziałku. To by wskazywało na to, że został dokonany atak lotniczy przez samoloty innej strony. Rozumiemy, że w zasadzie tylko jeden kraj w pobliżu dysponuje lotnictwem bojowym i jest w stanie dokonać takiego nalotu, ale to są wciąż informacje, które nie są potwierdzone. Do nalotu doszło rano. Pocisk zniszczył blok, miejscową piekarnię i siedzibę inspekcji podatkowej. Niczym w Las Vegas... W Jeleniej Górze ma pojawić się kasyno. Inwestora szuka Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Pomysł spotkał się z falą krytyki. Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Grzegorz Richter mówi, że lepiej mieć kasyno niż świecące pustkami centrum miasta, z którego zniknąć może cały handel. Coraz mniej ludzi tu jest. To będzie oznaczało nie tylko bezrobocie dla setek ludzi, ale też kłopoty z zagospodarowaniem budynków, takich jak dom handlowy w Jeleniej Górze. Radny Oliver Kubicki mówi jednak, że w ten sposób niczego nie załatwimy, a do Jeleniej Góry ściągniemy wraz z kasynem szarą strefę i wszelkie możliwe kłopoty. Ktoś postradał rozum. Może pójdźmy dalej, może dom uciech. Przeciwne pomysłowi na kasyno są też władze Jeleniej Góry. Prezes Richter mówi jednak, że skoro handel i usługi w centrum Jeleniej Góry tracą rację bytu, to trzeba szukać odważnie nowych funkcji, a nie narzekać. Po to, żeby to miejsce ocalić. A sprawę zajmował się Piotr Słowiński. Turyści wybierający się do Hiszpanii mogą zwiedzać konserwowane zabytki. To nowa inicjatywa hiszpańskiego Ministerstwa Kultury. Dzięki niej do połowy października można obejrzeć miejsca, które są zamknięte. Zobaczyć można m.in. XII-wieczny zamek warowny w Usero w Kastylii, którego podobno pierwszymi budowniczymi byli templariusze. Miłośnicy sztuki będą mogli z bliska obejrzeć restaurowany XV-wieczny ołtarz betlejemski w Leredo, nieopodal Santander, i rzeźbione wrota do kościoła świętego Pawła w Saragosie. Chętni będą mogli wejść też do kopalni świętej Barbary, która jest zamieniana na muzeum. Celem akcji jest pokazanie zwiedzającym pracy archeologów, konserwatorów i historyków sztuki. Wybrane przez Ministerstwo Kultury miejsca oglądać można za darmo, jednak wyłącznie pod opieką przewodnika. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Burze dadzą się we znaki na wschodzie, południu i w centrum, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Od 23 stopni nad samym morzem do 29 na Podkarpaciu. W nocy też może się błyskać, ale tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce. I od 13 do 16 stopni. A jutro bez deszczu na Dolnym Śląsku i Podlasiu i od 22 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Ten sygnał, okazuje się, że ten sygnał jest do audycji w tonacji trójki. I okazuje się, że w studiu są Anna Gacek i jest Wojciech Mann. Czyli autorzy tej audycji dzisiejszej. I okazuje się, że jest godzina 14, chociaż no mogliby minęła. Państwo Umówmy być... Się, minęła, chociaż Państwo mogliby być jeszcze zdziwieni. Wszak to dopiero trzeci tydzień naszych spotkań o tej porze. No ale ja myślę, że słuchacze już się zorientowali, że wakacyjne, podwójne wydanie tonacji zaczyna się wcześniej i trwać będzie do 16. Pierwszy utwór, który przygotowałem ja i którym rozpoczniemy audycję, wydaje mi się, że nie zdradzi w ogóle naszego zamysłu tematycznego, także mogę nawet podać to, co zwykle jest sekretem. Tytuł Might Be Right, wykonawcy, teraz się zdziwi Anna Gacek, bo nie zna tej grupy, Black Diamond Heavies. Informacja dla słuchaczy, zdziwiłam się. Zdziwiła się. I posłuchamy tej piosenki w spokoju, nie denerwując się, jaki jest temat, ponieważ gwarantuję, że w trakcie jej trwania on nie ulegnie zmianie. What you seek, gonna surely find you. shit ain't right to your wife. We're never looking. We're in my. We're in my. Ta piękna piosenka zakończyła się hintem po angielsku mówiąc, czyli podpowiedzią, jeśli chodzi o temat, bo usłyszeliśmy reakcję publiczności na ten występ. No i Aniu, proszę, objaw temat. Aha, czyli tematem nie są piosenki, w których coś rzęzi. No, wiedziałem, że jakaś uwaga padnie. Nie, nie. Tak samo nie są piosenki, które wykonawcy mają nazwę na B, tylko piosenki, w których usłychać też publiczność. Koncertowo zarejestrowane, tak. Live, na żywo i tak dalej. Bo się właśnie sama wpakowałam w maliny, bo chyba w jednej mojej koncertowej piosence, którą dziś przyniosłam, nie słychać publiczności. To nie będzie zaliczona. Trudno. A jak pan ją usłyszy, to się panu spodoba. No, trzeba... Ale to później będzie. Później. Później. To skoro rozpoczęliśmy, już wiemy, że będą nagrania koncertowe w związku z sezonem festiwalowym, z latem różnych darmowych i niedarmowych występów różnych znanych i kompletnie nieznanych gwiazd, u nas też live. Nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że kiedy powiedział pan znanych i nieznanych gwiazd, to pana twarz jakoś tak ułożyła się w słowo Kazabian. Nie potrafię tego wyjaśnić do końca, ale coś jest takiego... Przejęłaś ode mnie tą ohydną wymowę. Zauważy. Myślę, że już inaczej podczas spotkań z panem już nigdy nie będzie. Ale przepraszam, czy dzisiaj będzie Kazabian? Mógłby być. Mam wiele ich nagrań koncertowych, ale dla pana zostawiłam je wszystkie w domu. No dzięki ci bardzo. Postaram się jakoś odwdzięczyć. Pink Floyd mają na koncie płytę koncertową, wiem o tym. Nie wziąłem z sympatii do ciebie. Jacy my jesteśmy mili, państwo to słyszą. Ale lukier się leje z obu stron. I teraz też będzie miło, bo zaczynam od płyty, której, jeśli jest taki temat audycji, to ja w domu zostawić nie potrafię. Dla mnie numer jeden, jeśli chodzi o albumy z tego właśnie gatunku, czyli płyt koncertowych. Zresztą dla krytyków muzycznych też to jest płyta, która od lat jest na czele zestawień właśnie takich najlepszych albumów. Stop Making Sense. Niezapomniany, wspaniały koncert Talking Heads. Mam refleksję. Dzielić się nią z państwem i z tobą? Ale to wspaniale, że spędzam czas z niebezrefleksyjnym człowiekiem. Ja jestem w ogóle niebanalną osobistością i rzeczywiście zdarzają mi się refleksje. Nie, no to musi się już pan nią z nami podzielić teraz. Ona dotyczy tego nagrania przed chwilą. Pomyślałem sobie, że dzisiaj koncert zarejestrowany i wydany na płycie byłby zapewne wzbogacony, poprawiony, podciągnięty, podbity, łomoczący, skompresowany, nie wiadomo co jeszcze. A tu było takie właśnie delikatne granie, to co słyszeliśmy przed chwilą, prawda? Ale jak buja, ile tam jest tego... O to chodzi. Ale to jest pewnego rodzaju oszustwo, które producenci dziś stosują, a zresztą ono w takim zwrotnym sprzężeniu nakazuje na koncercie również doładować tak, żeby nie było śladu tej delikatności w wielu przypadkach. To tak ja w ogóle mam ostatnio jakieś niewesołe refleksje koncertowe. Ja już od jakiegoś czasu zdecydowanie kładę doznania koncertowe ponad wszystko to, co słyszę na albumie. To znaczy, jeśli ktoś mnie nie kupi na scenie, to choćby wydał najlepszą płytę, to nie jest dla mnie to. To nie będzie nigdy mój ulubiony artysta. I to zdumiewające, że w tym wątku wracamy do twórczości zespołu Kazan, ale przyznam, że z pewnym żalem obserwuję naprawdę jedną z moich ukochanych grup właśnie koncertowych, jak coraz więcej zabaweczek i gadżetów pojawia się na ich scenie. Ja wiem, że to też chodzi o to, żeby się rozwijać, żeby szukać, tak, że stanie w miejscu to nie jest do końca to, czego chcą tak ambitni muzycy i to jest okej. Ale kiedy byłam na ich koncercie kilka tygodni temu i przypomniałam sobie, jak 8 lat wcześniej zobaczyłam ich po raz pierwszy, jaki był power w takim tradycyjnym rockowym graniu. Teraz też jest moc, teraz też jest głośno, teraz też chce się skakać, tańczyć, bawić, ale to jest już coś zupełnie innego niż było wtedy. No i przyznam, że trochę za tamtym Kazabian zatęskniłam. Więc doceniam właśnie takie momenty, gdzie co prawda na scenie, na której byli wtedy Talking Heads, było mnóstwo osób i tam się mnóstwo działo, ale ponieważ oczywiście można zobaczyć też film, bo towarzyszy, zresztą świetny, temu wydawnictwu także film, to widać, jacy to są muzycy i przepraszam za obcojęzyczne słowo, ale jaki tam jest feeling w tym wszystkim, co oni robią. No więc powiedziałeś to z wielką tęsknotą i uczuciem i poddałem się tym emocjom. Ale dodam jeszcze jedno, skoro tyle mówimy, że bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi, którzy oceniają koncerty albo zestawiają to z wrażeniami z płyty, to oni mają na myśli koncerty duże, właśnie te wielkie sceny, festiwale, Bóg wie jakie wydarzenia, gdzie jest 100 tysięcy ludzi. A w Polsce stosunkowo mało jest tych koncertów klubowych, bo i tych klubów ciągle jeszcze. Niestety, tak. I tam zupełnie inaczej ci giganci wypadają, kiedy są w kameralnym otoczeniu. No ale to jest druga refleksja. Nie wiem, czy nie za dużo jak na jedno wejście, więc się wycofuję już do zapowiedzi utworu, który zresztą, no muszę powiedzieć, to jest zadośćuczynienie za moją pomyłkę poprzednią. Sprzed dwóch tygodni, już wiem o co chodzi, wiesz, tak? Wiesz o co chodzi. No zapowiedziałem Child in Time, państwo pisali, że są zawiedzeni, a dzisiaj idealnie to pasuje, bo Made in Japan, na żywo, Deep Purple, klasyka, będziesz musiała na tych kilka minut. Może trzeba było wysłać panu wtedy maila, że ja nie jestem zawiedziona, że tego nie było. Widzisz? A tak? Trudno. Teraz będzie Anna cierpieć. You'll see the light, the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, he's shooting at the world, the bullets flying. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the ricochet. I'm crying for you day and night. I time you'll see the line. The line's drawn between the good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world. The bullets flying, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have. And you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the ricochet. W ostatnich sekundach tego utworu wyciągnąłem przygotowane wcześniej sole trzeźwiące, podsunąłem redaktora Annie Gacek i jest gotowa. Jestem. Do pracy. Świeżutka, wesoła, niezmęczona. Co się działo, panie Wojtku, przez ostatnie 10 wszystko minut? Wszystko w porządku. Ja miałam jakieś takie kolorowe jednorożce na tęczy. Coś. Widzisz, muzyka na ciebie działa pozytywnie jednak, dobra muzyka. Gwiazdki migoczące. Tak, tylko nie psuj tego swoim wyborem teraz. Już się obudziłam. Nie zepsuję. Panu też się spodoba. Aha, to będzie? Króciutka jest piosenka. Układając nasze wakacyjne tonacje, przyznam, że myślę o tych, którzy właśnie jadą sobie gdzieś na wakacje i myślę o tym, czego chcieliby posłuchać w samochodzie. Już tacy rozluźnieni, już z myślą o tym, że czekają ich wakacje i same przyjemności. No i od razu pomyślałam o tej płycie koncertowej z jakże odległego 67 roku. Rok 67, trasa europejska Otis Redding. Jestem wstrząśnięty tym, że sięgasz tak głęboko i pomijam, że to oczywiście bardzo dobre i klasyczne, ale cały czas mi się wydaje, że to pod moim wpływem się poprawia, że mniej tych kazabianów, troszkę więcej porządnej muzyki. Przyniosłam dzisiaj kilka utworów, które zburzą pana spokój. Odsuwajmy ten moment jak najdalej. Skoro jesteśmy w 60., to możemy przeskoczyć na początek 70. Przyznaję, że kiedyś byłem absolutnie zafascynowany tą płytą, mimo że nazwisko artysty może u ciebie wywołać takie lekkie, nie wiem jak to powiedzieć, Neil Diamond. Wszyscy mówią, to jest lukier, landryna, że się zepsuł, że nigdy nie był. Miał świetny moment, mówię o płycie Hot August Night, kiedy trochę tego właśnie takiego cukierkowatego, popowego luchru z niego spadło i dał rewelacyjny koncert. Mało tego, wszyscy, którzy wówczas byli w Greek Theater, mówili, że to było magiczne zupełnie wydarzenie. Ukazała się potem nowa edycja rocznicowa tego koncertu, poszerzona nieco, dźwiękowo podczyszczona. Trzeba całość zapoznać się z całością, żeby zrozumieć, że tu się Diamond bardzo starał, że to nie był ten taki uładzony, grzeczny Neil. No, ale ja wybrałem tylko jeden utwór, który wydaje mi się potwierdzi to, że to nie było tylko i wyłącznie dla grzecznych nastolatków, których jedynym występkiem było przyklejenie gumy do rzucia koledze. Przykleił pan kiedyś gumę do rzucia koledze? No i koleżance przykleiłem. Wstyd mi do dzisiaj. Ain't got no right. yeah. Maybe I could be. You never know. Let's try. Take it, Alan. Kątem oka spoglądałem, to ty byś się pobujała na takim Pobujałabym koncercie. Się, a widzę, że nie tylko ja uczę się czegoś od pana, ale i pan ode mnie, bo przejął pan moją taktykę, czyli takiego straszenia w zapowiedzi, że to takie może już być albo coś, a potem się okazuje, że niczego sobie. Czyli wzajemnie uczymy się i rozwijamy dzięki tej audycji, w której spotkaliśmy się na antenie programu, którego... Trzeciego. Dobrze. Gdyby nie to, że czasem chodzą szczególnie mnie po głowie jakieś kosmate myśli, które niestety wydostają się na antenę, moglibyśmy nawet powiedzieć, że jest to audycja edukacyjna. No nie wiem, czy nie posuwasz się za daleko, Anno Gacek, ale może któregoś dnia dojdziemy wspólnie do takiego wniosku. Na razie, no ciekawe, czy na ten koncert wybralibyśmy się wspólnie. Może? Bo dzisiaj, jak na razie, same męskie głosy, prawda? A rzeczywiście. I takie granie jednak raczej, może u mnie nie do końca, ale takie konkretne, powiedziałabym. I nie wiem jak pan, ale ja nie mam jakiegoś imponującego dorobku, jeśli chodzi o moje wyjścia na koncerty takich div. Takich pań, które, nie wiem, przebiorą się 3 razy w czasie występu, będą czarować publiczność nie tylko swoim głosem, ale i swoim wizerunkiem i są całe takie och i ach, podaj mi ręczniczek i kieliszek szampana i tak dalej, i tak dalej. Byłem na koncercie Marleny Dietrich, zwracam uwagę. No właśnie, ja nie, dlatego ja muszę sobie coś zagrać. No, na temat jej zachowań, nie tylko pozascenicznych, ale także i na scenie, krążą legendy, ponieważ no to jest to słowo, które pasuje do Diany Ross. Diva. Ale za to jak potrafi śpiewać. Call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No wind, no wind, no rain, no rain or winter's cold. Please stop me, babe. stop me, baby. Here you're my remember, if you should fall short of your desires, remember life holds for you one guarantee. You'll always have me. And if you should miss my loving one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free. Ain't no mountain high enough. Diva to jest określenie, które chwilami nabiera takiego niecałkiem pozytywnego znaczenia, szczególnie w przypadku niektórych polskich tak zwanych div, i tutaj duży cudzysłów. Tak zwanych gwiazd. Tak zwanych gwiazd, ale i Marlena Dietrich, i Diana Ross, i parę innych pań potrafiły zawsze z klasą. Wszystko zostaje wybaczone, publiczność oczarować. Na koniec tej godziny proponuję coś, czego też nie było. Będą to panowie już śpiewali, ale to będzie akustyczne. Pamiętamy taką modę na Unplugged, wszyscy się nagle zaczęli odłączać od elektryczności. Efekty bywały różne, ale często były zaskakująco dobre. I to jest grupa, która nie należy do jakiejś światowej czołówki, choć niedawno ukazała się ich nowa płyta. Ale właśnie ja pamiętam, że bardzo lubiłem ich płytę Five Man Acoustical Jam, to się nazywało. Grupa Tesla zakończy koncertowo, akustycznie. I'm always ready to kick ass. Up on the stage, I'm in a rage. I'm having the time of my life. Yes, indeed. what a sweet, sweet life it is. Until some lock on to me blues, and with a new insane, and good for nothing but travel, they're just two fools living up to their names. And now they're starting to rain on my parade. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 lipca, powoli zbliża się 15. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Izrael mówi tak, Hamas na razie nie zgadza się na rozejm, ale z Gazy wystrzeliwanych jest mniej rakiet. Szumnie wprowadzana reforma sądów właśnie się kończy. Politycy zdecydowali, że będzie tak, jak było przed reformą Gowina. Znów szaleństwo przed bramą brandenburską, bo do kraju wrócili piłkarze, mistrzowie świata. Różne są informacje na temat tego, czy Hamas zgodzi się na rozejm z Izraelem. Tuż po ogłoszeniu tej propozycji przez Egipt odrzuciło ją wojskowe skrzydło organizacji rządzącej Strefą Gazy. Potem pojawiły się informacje, że palestyński Hamas jednak zastanawia się nad zawieszeniem broni i rozmowami. A równocześnie z Gazy znów poleciał grat rakiet na tereny izraelskie. Trudno przewidzieć, jakie będą decyzje, bo dowództwo Hamasu jest bardzo podzielone, mówi były korespondent Polskiego Radia w Izraelu Jarosław Kociszewski. Palestyńskie organizacje czy ugrupowania, które odpalają rakiety, nie są zorganizowane tak jak regularna armia. Nie wystarczy w mediach powiedzieć, że przestajemy strzelać, nie wystarczy wydać rozkazu. To chwilę trwa. W związku z tym to, że na razie lecą rakiety, chociaż jest ich mniej niż było wczoraj, nie oznacza jeszcze, że ten rozejm nie ma szans. Oczywiście przywódcy polityczni Hamasu twierdzą, że nic o tym nie wiedzą, natomiast trzeba jeszcze poczekać. Jednak Palestyńczyk Omar Faris w rozmowie z Trójką nie wierzy w możliwość podpisania rozejmu, mówi, że Izrael musiałby spełnić trzy warunki. Podpisać zobowiązane za stronę Izraela za przestanie atak i nie będzie atakowali. Drugi, wpuszczenie, zwięzienie wszystkich więźniów palestyńskich, które teraz Izrael aresztowała. Po trzeciej, odblokować Gaza. Gaza jest zablokowana od morza, ląd i niebo. A przed chwilą Reuters podał informację, że Izrael wznowił ataki lotnicze na Strefę Gazy. Do tej pory w nalotach zginęło co najmniej 178 Palestyńczyków, ponad 1100 zostało rannych. Po stronie izraelskiej prawdopodobnie nie ma ofiar, bo większość lecących na tereny zabudowane rakiet przechwytuje specjalny system. Znany krakowski ginekolog traci pracę w szpitalu uniwersyteckim. Ordynator jednego z oddziałów, Józef K., usłyszał właśnie 19 zarzutów. 17 z nich dotyczy przyjmowania łapówek od pacjentek. Ginekolog zostanie zwolniony z pracy, zapowiedział to dyrektor szpitala Andrzej Kulik. Po zakończeniu czynności śledczych przez organy ścigania zamierzam wypowiedzieć umowę o pracę panu profesorowi z dwutygodniowym wypowiedzeniem, po czym rozpisać konkurs na stanowisko koordynatora oddziału. Józef K. od 2003 roku brał łapówki od swoich pacjentek od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. Możemy powiedzieć, że było to za tak zwane lepsze traktowanie tych pacjentek w czasie ich leczenia, tak by pacjentka po prostu czuła się